Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af jeg sidder Anders Lund Madsen. Ja, hej. Og velkommen til programmet. Tak. Eller velkommen også. Så skete det. Så skete det langt om længe. Så er Carsten Holt hjemme igen. Ja, det var da ikke det, jeg tænkte på. Nå. Jeg vil bare prøve at pumpe en stemning op, så sige, prøv at høre. Så skete det. Så skete det. Nu gik det amok. Det første jordskælv. Hvad? I 73 år eller sådan noget, ikke? Det er jo helt sindssygt. Danmark har været udsat for et jordskælv. Epicenteret var i Sverige i nat, kan ja, jeg forstå. I Lund. Jeg blev vækket 7:30 ved min datter sted. Far, og kiggede på mig. Hun har så til sydenheden ikke opdaget det, for det var 6:26 eller 6:23 eller sådan noget lignende. 6:26. Jeg vågnede 6:20 ved, at hele bygningen stod og svarede som siv. Hvor er det vildt. Jeg stillede mig hen i døråbningen. Ja. Og så bagefter lagde jeg mig ned under et bord. I krabbestilling? I fosterstilling, ja. Og så sov jeg videre. Ja. Så vågnede jeg hen 10:30. Stærkt forkommen. Til nyheden om, at Stein Bagger var vågnet hjem. Jeg var kommet hjem. Og så derefter fandt du ud af, at der havde været jordskæld? Ja. Vidste du, der var jordskæld? Er det helt rystet? Jeg tænkte, det er jordskæld. Jeg skrev. Ja. Ja. Jeg troede, det var et jordskred. Jeg tror, jeg er den eneste blandt vores kollegaer, der alle, jeg har på redaktionen, har mere eller mindre også. Nej, jeg vil sige, Carsten, vores filosof, har heller ikke oplevet noget, fordi han bor på Amager, ja. Og det er ikke fint nok til jordskæld. Det er jo bygget på skrald, ja. Og det absorberer. Jeg vil sige, som det er bygget på lort. Skrald, lort, ja, skrald, affald, potato, ikke? Potato, ikke? Ja. Det er jo bare ting, man ikke gider have inde i København. Ja, det er det. Og så mange ting, Amager lå derfor. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Gryfred Nielsen, vores redaktionschef, oplevede også jordskældet. Ja, hun bor også i et pænt kvarter. Ja. Henning Mortensen, han oplevede det ikke. Nej, han det er fordi, han har en krop, der absorberer alle sted. Ved Lærkropsparken. Thomas, vores journalistpraktikant, han mærkede det i Sydhavnen, kan jeg for ham er hele livet et jordskæld. Ja. Men jeg er bare personligt glad for, at man ikke fik bygget de højhuse midt inde på Christianshavn. Ja, det er et gudsheld. Tænk engang, de var faldet sammen. Ja, det var de. Og jeg er også glad sige, for, at tårnet i Tivoli heller ikke blev til noget. Og der er glad for, at man ikke må have byggeri over anden sal i København. Tak til foreningen mod unødvendige højhuse. Ja, tak til foreningen mod et eller andet metrostation. Og nu kan det godt være, at gammel, det skal vi heller ikke have. Så kan det godt være, dem inde på metro eller inde på Gammeltorv, nu Gammel Mønt, de siger, det er godt, vi ikke har fået den metro, var. Så var det hele faldet sammen. Nu skal den jo ligge under vandet. Nu skal den jo ligge under vandet til en mere pris på omkring 1 trilliard dollars. Fordi at batiktørklæderne skulle have, at det ikke skulle... Nej, men det skal den da ligge under vandet, så. Jeg håber jo stadigvæk på, at dem, der bor på Gammel Mønt og ude på Østerbro, og hvor man også brokker sig over, at metroen kommer, at den dag, den er der, så vil vi andre komme helt glade, vinkende ned og sige hej, hej. Så tager det også 1 minut at køre ud i lufthavnen herfra, hvis man skal til lufthavnen eller til Vandløse. Eller bare har et liv. Det skal man nok ikke. Men se os, vi tager metroen, så kan I jo tage jeres Christiania-cykler og jeres Mirolager og fucke af. Ja. I tager ikke I kan tager køre ikke over i Nørrebrogade, som jo nu bliver permanent. Ja, så kan I jo gå op ad Nørrebrogade, da det bliver det til en gågade, kan jeg forstå. Ja. Det er godt, der snart er kommunalvalg, hva'? Det er næste år. Ja. Kan man huske. Velkommen til programmet. Det bliver en strålende og helt igennem dejlig udsendelse. Ja. Jeg kan sige, at vi har jo besøg af vores snart faste ven, Lars Rante. Hej, Lars. Hej. Grunden til, at jeg ikke kører, Lars. Mikrofonen. Skal tage den der. Den der lyser. Ja. Hej, Lars. Hej. Hej, du var også i torsdags. Ja, jeg er begyndt at komme lige sådan med jævne mellemrum. Ja, som man siger. Jeg har en avisrute over på Islands Brygge. Ja, modtaget. Og hvordan er den gået i dag? Ruten. Du går jo stadig med nyhedsavisen jo. Ja. Der var ikke nogen, der fortalte dig. Den er jo egentlig lukket. Jamen, det var fordi, at vi købte billigt 6 container fyldt med nyhedsavisen. Ja. Og de skal ud. Det er jo det, de skal. Så det er ikke dig, der er bronkitis. Ja. Den lidt voldsom vejrtrækning kommer fra din datter, som sidder. Ja, jeg har taget min datter med. Ja. Der er en barnpige, din polske barnpige. Ja. Hvad valgte hun at sige? Litauisk hun sagde ikke noget. Hun kom ikke. Nå, simpelthen. Så jeg har måttet tage Betty Marie her med for 1½ år. Og der hører vi en sund københavnsk vejrtrækning. Hej, smukke. Hej. Ja, hun gider hun selvfølgelig ikke sige noget, men hun kommer selvfølgelig fra en baggård med du ved, med luftvejssygdomme og ja, duelort. Det lyder som det skal i brokvartererne. Det er klassisk københavner, og nu vil jeg rive. God klassisk bronkitis, ja, der har sat sig. Hvis hun vil rive det der filter, så skal hun have, så skal hun have lov til at bide det. Ja. Herregud, Bette Marie. Ja, lige præcis. Og så bliver hun ikke mere syg, fordi det fede ved det her, det er jo, at det er alle værter i Danmarks Radio, der bor det sammen. Det er Anders Morgenthaler, der har siddet og spyttet den der. Ja, det er ikke rigtigt. Den er god nok, ikke? Kan du sige Morgenthaler? Kan du sige Morgenthaler? Kan hun ikke tale nu? Jeg kan prøve at nive hende. Ja. Hvor gammel er hun? Hun er 6 måneder. Så skolen er snart. Så det er jo dit 8. barn, ikke Lars? Jo, det er. Ja. Jo. Ja. Jeg har en kone, som er voldsom fertil. Det vil sige, hun føder med 3. måned. Hold da. At der kører hun, vi har simpelthen valgt at køre en serie nu på 25 børn, og så vil hun holde 9 måneders pause. Så kommer de næste 25. Du må gemme, det er E.T. Du må gemme den der, ja, du vil jeg næsten ikke sige, der er børn til stede. Godstokken væk, fordi altså, det er jo mærkeligt. Hvis man bare kigger på den, bliver hun jo gravid, kan jeg forstå. Jeg har lige været i Aarhus, og der donerede jeg min goksok til den gamle by. Den så gamle indstillet by. På, udstillet på en montre derovre. Jo, så vi gamle dage. Ja. Buddies ved Lars Rante. Og jeg er så ærlig over, at buddies snart ikke kan ses i Danmark længere. Ja, det er ikke engang løgn. Er det rigtige kroppe? Er det polske arbejdere? Er det kinesere? Er det indre? Rigtige kinesere. Er det? Ja, spændende. Man kan se muskler. Ja. Nu spiller vi et stykke musik, Anders. Og du spiller et stykke musik. Nu går det meget stærkt. Grunden til, at du er, Lars, det var fordi, torsdags nåede vi ikke at opføre en scene af radioudgaven Sommer. Ja. Sådan som den kommer til at lyde på B2. Det er det. Jeg kan allerede nu tease for, at rollerne er som følger. Du spiller hvad, Lars? Jeg spiller Jakob Sommer, spiller som Jacob, jeg har gjort til hudløshed. Jeg spiller Adam Sommer. Ja. Og Anders, du spiller Sofia Sommer. Ja, Sofia. Ja, det er og præcis. Det er en hævn, fordi at Lisbeth Dahl engang stjal min mors and. Ude i Virum. Ude i Virum. Kan du lige fortælle lidt om det? Nå, men det er da bare sjovt, at man heroppe på jul hver eneste gang skal have den slået i nakken. Har hun stjålet Lisbeth Dahls and? Nej. Var det bare så vel. Lisbeth Dahl har stjålet min mors and. De var nede og få den lavet hos bæren, eller hvad? Hos slagter. Det er sådan en, der kravler hen uden underkrop igennem kloakrøret. Det er sådan en grimling. Men det der altså, nej, hun er da kønt, det er da ikke det, Lars. Men det er da mærke, det er ligesom, hey, hvem har skruet op for webcamet, op for Aalborg, for bjørnen? Det er den, vi kan høre. Nå, lad os få et stykke musik, og ja, så tager vi en historie om det. Nu kommer der et stykke musik. Det er her fra denne her del af verden. Nå, okay. Det var da en af de bedre. Sådan der. Hvad var det, vi hørte? Det var The Traveling Song. Det er dejligt ord. Tak skal du have. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man klikke sig ind og tjekke vores playlister, og se, hvad der er, vi har spillet i programmet. Ja. Så skal jeg da love for, at han kom hjem. Nej, hvor er du sød. Jeg skal da love for, at han kom hjem. Det er Gry, der kommer. Jamen, med det er Gry, der kommer med sodavand. Hvem kom hjem? Ja, det gjorde filosofen. Stein Bakker og filosofen. På samme fly er de kommet hjem i morges. Ja, og med nogenlunde den samme kæfert. Jeg har en teori om, at Stein Bakker jo har erklæret sig skyldig, fordi han stadig har alt for meget Bloody Mary i kroppen. Det er simpelthen det, der har gjort udslaget. Nå, men det er bare unaturligt at komme hjem efter at flygte tværs over verden og sige, men det var mig. Ja. Efter man har sagt, hvad var det? Var han blevet afpresset, ikke? Det tror jeg, det var. Jo. Eller hvad? Stein, hvis du sidder og lytter med nu, velkommen hjem. Vi har ikke savnet dig. Han har bare haft god tid til at finde på, som egentlig BT skrev. Og jeg ved ikke, om det er noget, familie skrev. Hvad nu, hvis han stadig er helt uskyldig? Ja. Så har man bare kørt en heads up. Ja. Og det vil også sige, det samme kan man også sige omkring mange andre i verdenshistorien. Ja, men det er de. Tænk, hvis I ikke har gjort det. Pol Pot. Ja, det er rigtigt. Så er det også virkelig ondt. Ja. Prøv at tænke, hvis Pol Pot ikke har gjort det der, og så var det så, du er en idiot, Pol Pot. Jamen, det er helt rigtigt. Eller Pol. Siger man Pol, hvis man er hans ven? Pol Pots, den er måske det brugte. Gud, ja, Pol Pots, kan man også sige, hvis han ikke har gjort. Men det så man blandt andet på film. Ja. Jeg ved ikke, om han har gjort det. Det skal retten jo afgøre. Men han siger selv, han har gjort det, Anders. Så tror jeg godt, man kan begynde sådan ganske kort at bevæge sig ind i omegnen af en egentlig domfældelse. Jeg vågner op i morges, tænder for fjernsynet og tænker, hopsan, og ser, der har været jordskælv. Ja. Hvad for noget? Så hører jeg lidt om det. Så stiller TV2-nyhederne kl. 9, den kære Henrik Skovgaard, om til Jenny Petersen. Festgård. En reporter, som står ved retten i Lyngby, hvor Stein Bakker jo vil ankomme, og så viser man samtidig et billede af en flyvemaskine, en Delta Airline from Atlanta. Jeg tror, det er Airbus, vi har fået ned, det er det, ikke? Det har du nok ret i, en 340. Ej, jeg tror faktisk, den er på 20. En andet. 67 kan det jo også være. Ja, men 320, så er det en Boeing, den 67. Men en 320 flyver ikke over Atlanten, det er den for lille til. Nå, men den tager bare lige et stop på sorene. Det er ikke så sandsynligt, nej, det medgiver jeg. Det er en 767. Men det kan også have været en diskid, eller nej, det er egentlig ikke ligegyldigt. Nej, det detaljerne skal netop være i orden. TV2. Og det er det, det skal handle om. Fordi så ser man flyet, og så siger man, nu ved vi, Stein Bakker, han ankommer, og så videre. Så snakker Janni Petersen op fra... op fra... Kom. Ja, undskyld. Ja, ved du, vi har faktisk et klip. Ja. Og må jeg lige låne musen en gang, Henning? Der skal vi sige, at vi har i Danmarks Radio, ja, det er vores teknikker, hvor vi deler mus. Ja, lige præcis. Alle. Så nu skal Henning lige komme ind med musen. Ja. Vi har et klip, som vi godt kan spille. Det var sådan her, det lød i morges, da han landede i lufthavnen. Sådan her lød det i nyhederne klokken 9. Det er måske bedre, end jeg forklarede. Det kan godt blive lidt langt. Efter planen, så er det i disse minutter, at et... Upsen, det er så for TV2 News, så det er ikke samme, jeg snakker om. Godt, jeg snakker videre. Det, jeg vil sige, det er, så siger Janni Petersen op ved retten i Lyngby noget. Så siger Henrik Storgård pludselig, eller Skovgård, Janni, vi bliver desværre nødt til at afbryde dig, for lige nu forlader... Ikke, han siger ikke desværre, han, er, ej, det er han det. Skrider lige... Lige nu bliver vi nødt til at komme tilbage til Kastrup Lufthavn, og hovedvagten, hvor Stein Bakker netop nu kører ud, så ser man en blå Ford Transit fyldt med en masse mænd indeni, kører stille og roligt gennem hovedvagten, og man ser en masse kamera bare klik, og journalister, der løber. Det er Stein Bakker! Undskyld, der er børn til stede. Det er Stein Bakker, der løber efter den her bil, og så kører den stille og roligt ud af hovedvagten. Ikke? Mm. Så vender de tilbage til Janni Petersen. Eller Janni P. Janni P. og fra retten, og så kommer de tilbage igen til studiet, og så siger Henrik Skovgaard, ja, Stein Bakker er altså netop lige, som vi kunne vise her nyderne for et øjeblik siden, kørt ud af hovedvagten, som vi sagde, han ville ud af lufthavnen. Så siger Skovgaard, vi kører den lige lidt i slow, så man kan se, at det nok er Stein Bakker, der kører den. Så kører de klippet i langsom gengivelse, hvor den her Ford Transit kører ud igennem. Og den kører i forvejen langsomt, så det er et meget langt klip. Så siger han, det er formodentlig nok Stein Bakker, der så sidder inde på bagsædet, altså det bagerste bagsæde mellem to politibetjente. Det vil sige, transiten findes jo også i en minibusversion med tre rækkesæder. Lige præcis. Og så eller handicaplift bag, det havde den her nemlig ikke. Det havde den nemlig ikke. Det var ikke en invalidevogn. Det skal den ned til Sønderborg og modereres. Ja, og der kan man jo så se, hvis det er en invalidevogn, så har den trådknop på rattet, ligesom der er jo standard i Hyundai. Ja, sgu ikke de nye. Det er lige meget. Det kan man jo. Hvis man ikke har nogen arme, så kan man jo få så pedaler, så du kan køre med fødderne. Ingen arme, ingen kager. Eller pedaler bruger man på fødderne. Det er lige meget, ruden er blændet, man ser det ikke. Ja, ligegyldigt. Så kører den her transit så derudad, og de er simpelthen så glade. Ja, det er det. Så ser man så lidt fjernsyn lidt senere, hvor at... En halv time efter næste nyhedsudsendelse. Stein Bakker ankommer til retten i Lyngby. Og må jeg på et lille arbejdebejde lige sige, den... Det sted, hvor han ankommer til retten, der har jeg personligt stået og brændt lejlighedsbiler af. Det var før der var politistation. Ja. Og en Nordea også, kunne jeg se i morges i nyhederne. Ja, men fint skal det være. Man kan jo bukse med. Det er sjovt, at det er den danske bank, i øvrigt, ikke? Nå. 350 millioner. Det sviger også lidt, at gebyrgriben gør det, ikke? Hvorom alting er. Så den bil, Stein Bakker ankommer i til retten i Lyngby. Hov, hvad er med den? Det er en VW Caravelle. Ja. Muligvis også en transporter, men jeg vælger at tro, det er Caravelle. Det vil sige, samme at den farve, bil, som TV2 siger, han forlader lufthavnen i, det er en mørkeblå Transit. Og til retten i Lyngby er det en sort VW Caravelle. Vi har regnet lidt på det her. Der kan være sket følgende ting. Der er tre scenarier, der er mulige. Nummer et er, at der, hvor TV2 siger, det er Stein Bakker. Det er ikke Stein Bakker. Det kan være. Og det kan også være der, hvor de siger, Stein Bakker ankommer til retten i Lyngby. Det er ikke Stein Bakker. Det er nok lidt... Nej, det er det. Det er en mulighed. Eller også er den mulighed, at vi undervejs er kørt ind ude ved Utterslev Mose, ude på den lukkede resteplads, og lige skulle ordne nogle ting, og har skiftet bil. De tager sgu ikke via Utterslev Mose til retten i Lyngby. Skal ikke nå det på en halv time? Nej, men så en anden resteplads. Det var bare for at indikere, at de muligvis kan have skiftet bil. Absolut. Jeg tror bare, at det vi ved nu, det er, at TV2-nederne kl. 9 i deres iver, og sikkert også, det kunne have været andre nyhedsudsendelser, var så ivrig og sagde, at der er han, fordi det er en mørkeblå civil politivogn, der kører ud af en hovedvagt. Det var ikke Stein Bakker, fordi det Stein Bakker gjorde, det var, at han er blevet kørt fra flyet direkte ud igennem, der hedder, jeg ved ikke, om det hedder Nordvagten, men det er i hvert fald den over ved... Det er faktisk Sydvagten. Nej, det var heller ikke Kongeporten. Det var, han er kørt ud af porten ude ved Dragør, fordi man kan se, der er altså nogle andre journalister, senere har TV2 News fået de billeder, som har kørt efter et cortesien med den sorte VW Caravelle og politibiler og en lufthavns hegnsvagtbil, også en af de gule vagtbiler ude for lufthavnen. Og så kører de ellers ud af Dragør. Og så en af Englands, en af, jamen de skulle ud af den port, for fanden. Ja, men det er jo bare den pive modsatte retning, hvis man skal til retten i Lyngby. Jamen, det går an på, hvor flyet har taxiet hen, og de har taget ham ud. Jamen, hvad så med hans håndbagage? Jamen, det kan du se på BT's hjemmeside, fordi der er der et videoklip. Her kommer Stein Baggers bagage ud. Så filmer de bagagevognen med de der 8.000 stykker bagage, som alle rejsende med Delta-flyet fra Atlanta. Og vi må heller ikke glemme, at han grinede af Mamma Mia i flyet. Ja, det gjorde han også. Så på vores hjemmeside kan du se de to forskellige biler. Skide interessant ellers, ikke? Nå, men jeg mener da bare, det er i detaljen, at det er guddommeligt, vi finder sig. Lige netop. Og det er bare, det var ikke hans bil. Nej. Jeg er glad for, at man ikke har været journalist, og man har stået derude. Vi kan lige høre, hvordan det så lød på news. Jeg ved ikke, hvad tid det her er. Det er en sammenklip af nogle af formiddagens begivenheder. Der er noget om David Bowie. This is not America. Og det var jo også den hjemvendte. Karoline Wozniacki. Præcis. Som vi heller ikke vil i vores program. Ligesom Lars Løkke heller ikke vil. Hvorfor vil Karoline? Jeg ved ikke, hun bare ringer ikke tilbage til os. Er det ikke sådan, det hænger sammen? Vi har spurgt, om hun vil ind. Det vil hun ikke. Ah, jeg tror, det var der, hvor hun kom hjem. Og Lars Løkke Rasmussen vil heller ikke ind. Det kan måske ikke. Jeg ved ikke, om han ikke vil, men han siger, at han ikke har tid. Ja, det er tid, er et spørgsmål om vilje, ikke? Ja. Lars Rante, du er jo på besøg i dag sammen med din datter. Ja. Og vi skal gennemgå en scene. Ja. Fra sommer. Det er jo sådan, at den stoppede her fra uger siden i fjernsynet. Ja. Nu skal I alle sammen, hele castet, mødes ind i radioen på B2 fra foråret, ikke? Ja. Ja. Hvorfor er det, skal det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, man synes, at det kunne være sjovt at prøve at få flyttet en masse, eller prøve at tage seer over på radiomediet. Man har gjort det den anden vej. Ja. Men man har aldrig flyttet 1,8 millioner lyttere over på P2. Jeg ved slet ikke, om der kan være så mange på det der bredbånd. Lise Nørgaard er ikke meget for, at der er andre, der skal høre hendes kanal. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Nej, det er mest af hende. Men vi har en scene nu. Det er afsnit nummer hvad så? Det må så være afsnit 21. Ja. Så det vil sige, at når I kommer tilbage i marts i radioen, ja, med sommer, så er det afsnit 22. Der starter det, ja, altså. Fordi 21'eren ligger her. Og det er Lars, det, hvad er det? Det er du nok nu, at vi jo, kan man sige, gamle rotter i radiofaget. Ja. Det du nok skal være opmærksom på, at det er, at der er en kolossal forskel fra tv til radio. Ja. Med hensyn til... Hvor ligger hvordan? Anders, hvordan kan man bedst beskrive det? Altså, det der er jo, at der slet ikke er billedsiden med. Ja, lige netop. Det er visuelt, man ligesom ikke rigtig med. Så for eksempel, når du har et normalt manuskript, hvor der står, at du går hen og tager... Jakob går hen og tager en portion spaghetti eller en bajer. Ja, det kan også være en bajer. Så er du her nødt til at klire mere med flasken, for ellers vil man tænke, hvad sker der? Så jeg skal simpelthen lave reallyd? Ja, men man kan sige, at i opstartsfasen har vi fået en allokeret tekniker. Han er Oscar-nomineret. Henning, vores tekniker derude, han kan sidde og følge med i manus, og det Henning gør, det han starter lydene, ja, når de er skrevet ind i manus. Geräuschmeister er han jo. Så vi ved ikke, hvilke lyde der kommer. Det kan for eksempel være, altså, nu kan jeg lige spille den her op, skal du prøve at høre, ikke? Det var, jeg skulle tage. Hørtelefon. Nå, ja, det er meget god idé, hvis du vil høre dem i hvert fald. Ja. En klassisk. Så sker det sådan her. Skal jeg ikke rigtig noget? Så overgår det. Klir. Kan du ligesom gætte, hvor vi er henne? Jamen, jeg forestiller mig allerede nu, vi er i en bar-situation. Bar-situation? Yes. Okay. jeg vil nu bare sige, det var et køkken, men jamen, det er også altså, en af ting, hjemmebar. Du skal lære ved rette bar. Hjemmebar. Jeg tænker hjemmebar. Det er kælderen. Er der pool og dart? Det er standardet. Sådan. Der sidder man på... Og Kilkennys håndklæder på bardisken, ikke? Og så sidder man på sadler. Ja, lige netop. Som lillemor, hun er syd, som man siger. Og så er det et ræb op under loftet. Henning, du kører lydene. Henning, er du med? Jeg tror ikke, du behøver så at råbe, Anders. Jamen, prøv at se, om han reagerer. Henning! Skat. Okay. Pølse? Pølse? Henning, pølsen, er du med? Henning kører lydene. Vi gennemgår manus. Jeg er Adam. Ja, og du skal måske til dem, der ikke har fulgt med i... Ja, fortæl lige, Lars, hvor er det, vi er henne i serien, når vi kommer ind nu? Ja, Lars, hvad er der sket? Jamen, der er sket det, at Adam, han mellemlander på Færøerne, og der er Grønland, og så på det tidspunkt lukket, så han er nødt til at komme tilbage. Og det her er så 16 timer efter, at han forlod Danmark. Og hvorfor var det, han tog til mod Grønland, om jeg så må sige? Jamen, han var i en form for krise med sit liv. Modtaget. Anders, du er i krise med dit liv. Og vi mødes nu. Okay, vi starter. Og jeg vil godt lige have lov at præsentere min rolle. Ja. Nu, Adam, klapper du lige lidt af. Og det er sædvanligt, Adam. Du er gået så meget ind i rollen nu, så du begynder at dominere din lillebror. Slap af, Adam. Jamen, er du Sofia? Ja, jeg er din mor. Du den... Og må jeg have lov at præsentere mig selv? Ja. Jeg er Sofia, spillet af Lisbeth Dahl. Hvorfor snakker du ikke pols? Fordi jeg ikke er gået i rolle endnu. Nå, jeg forstår. Okay. Try acting. Ja, men det, jeg bare vil have, Lars, det er, kan du give os et godt råd? Ja, det er måske meget godt. Jamen, altså, lever jeg ind i det, ikke? Hvad hedder det? Men det er sådan Peter Gansler-måden? Ja, tag det alvorligt. Okay. Altså, og mærk efter, hvor I er henne. Tab ind i jeres ægte følelser. Brug jer selv. Luk op for kunstneren. Ja. Og prøv at lægge det lidt sådan mere kvikke radiomode af. Men sådan gå ind i det. Ja. Det kan være voldsomt, det kan være skræmmende. Og man kan møde ting, man ikke har lyst til at møde derinde. Formand det ligesom Kimbodja havde det efter, at han havde method acting i 2 film. Altså, du kan ikke lave noget de næste 5 år. Det er nej, nej, lige netop, så du skal nok tage ud og snakke med dem ud på TV2 bagefter om dit kommende engagement. Det må nok udskydes til 2013. Okay. Ej, du kan godt lave en Adam. Han kan sgu også føre Adam videre over i TV2-verden. Ja, kan vi få rumklang på? Vi skal næsten have rumklang. Er vi i en kirke? Nej, men det er bare rumklang. Eller du kan jo ændre situationerne undervejs, Henning. Er, er vi klar? Henning er lidt nervøs. Vores tekniker er lidt nervøs for det, kan jeg se. Han sidder og tænker... Lars, jeg skal lige høre. Er du ked af, at du bare skal være Jakob igen? Nej, det er jeg ikke, for jeg er jo blevet til Jakob. Det er det. Jeg har ikke nogen identitet. Hvorfor fanden Jakob efter dig på gaden? Ja. Jeg har lige kaldt Lars for Jakob før. Ja. Så Lars Jakob. Lars Jakobsen, er der ikke en håndboldspiller, der hedder det? Jo, han var spillet på Borussia Dortmund. Der er også en fodboldspiller, tror jeg. Lars Jakobsen, ja, det er rigtigt. Ja. Hvor er det ærgerligt, at ham islændingen ikke gik til Albertslund, hva'? Hvem er det? Jeg ved det ikke. Det var bare topnyheden i sporten. Jeg elsker topnyheder på sporten. Snorre Gudjonsson? Ja, han havde været så tæt på at komme til en klub i Albertslund. Nu skulle han til en klub i Tyskland. Ej. Ej, jeg sad hele min dag ødelagt. Damn. Pis. Nå, er vi klar? Ja. Adam, du er så arrogant. Vi starter nu. Og du, Adam, du starter, ja. Ikke? Er vi klar med rumklang og det hele? Ved du hvad, hertug Jørgensen? Alle er klar. Vi venter på dit. Bitte Marie, du slapper bare af, ikke? Nå, Jacob, der sidder du nok og skiller den hummersalat. Må jeg gå ind og lige kort op, vil jeg sige? Og så skal vi lige stoppe lydene. Nej, det var sådan, at Jacob jo ikke. Altså, det er jo, Adam. Det er jo Carl Stikker. Adam. Jamen, hvordan skal Adam så være? Jamen, bare tag det helt almindeligt. Du skal finde din egen Adam. Find din indre Adam. Sådan. Okay. En shuft, okay, så prøver som elsker kvinder og ikke rigtig kan mærke sig selv. Og bor på en båd. Kan du, hvis du skal noget i dag, så kan du gøre det nu. det kan godt blive lidt langt. Men og når du kommer tilbage med en time, så er det nogenlunde der, vi er. Er vi klar? Ja. Jeg har faktisk en replik om en time. Okay. Krog. Så. Ja, det er så lige øjnene, du har gået. Det er far, han laver arbejde her, ikke? Så er du fjerneren. Så kører vi. Så. Og Jacob. Der sidder du nok og skiller den hummersalat. Adam, dog. Er du hjemme? Nå, du vil vel ikke have en lille eller et lille stykke med? Et meget lille stykke, står der. Ja, det er sådan lidt irriterende. Jeg arbejder kunstnerisk, okay, ja, ja. Så prøv bare at spille med. Skal vi starte forfra? Torben, vi tager den for Torben. Ja. Tager den for Torben selv. Ja. Så, ja. Ud over Stefan, ikke? Så kører vi. Så kører vi. Det var en italiener. Og værsgo. Nå, Jacob, der sidder du nok og skiller den hummersalat. Så, Sofia. Så er jeg sgu på dig. Adam, der var du hjemme. Ja, hvad, du vil ikke have et meget lille stykke med? Du har da vist nok fået astma, var jeg? Hov, stop. Du har sprunget en replik. Nå, måske. Nej, tak, du. Jeg har sådan en kvalme. Og vi starter forfra, for jeg ved. Det her skal altså sidde i skabet. Der er lang vej, ikke? Til farvefjernsyn for dig. Nej, jeg. Adam, du kan godt. Kom. Kom så. Så er vi. Nå, Jacob, der sidder du nok og skiller den hummersalat. Du skal lige opdage ham, ikke? Du kommer lige ind ad døren, og så ser du det med sig. Jamen, det er det mærkeligt. Skiller den hummersalat. Hvor du skiller hummersalat? Okay, vi prøver. Jeg kom klar, jeg kommer ind. Og værsgo. Sofia, Sofia. Nå, Jacob. Der sidder du nok og skiller den hummersalat. Ja, det er godt. Adam, dog, er du hjemme? Smask, smask. Du vil ikke have et lille, meget lille stykke med? Nej, tak, du. Jeg har sådan en kvalme. Ja. Nej, du har også noget med maven. Jeg har de her forfærdelige maveanfald. Det er rædselsfuldt, de her ubeskrivelige smerter. Og så sidder du der og skovler kilometervis af rådden ål i dig. Rådden ål. Der står der rådden ål. Hvem har skrevet det her? Det er grydt. Vi har sat en halvamerikaner. Okay. Det er meget syg person. Hvis sidder du der og skovler kilometervis af rådden ål i dig. Ja, vi kører stadigvæk. Og jeg kan kun sikre dig for, at den gamle ost, det er ikke det bedste for sådan akut kolitis. Kolitis. Kolitis. Ah, hvad så? Jeg har det bedre nu. Meget bedre. Men man skal være god i sig selv, mens man har sig. Hvorfor er du forresten hjemme i aften? Var du ikke på... Der er simpelthen ikke noget mere fascinerende syn end dig og en halvrådet å. Ej, vel. Nå, det kunne være, man skulle nappe sig en enkelt brændevin. Så slår jeg over i lidt gammel københavnsk, kan du fornemme det? Ja. Det kunne være, man skulle nappe sig en enkelt brændevin til, hva'? Det skulle være så glimrende, når man er afkræftet, hvis du forstår sådan en lille... Skål! Skål! Tager du ikke den her? Ja, hallo? Dag. Jeg har noget med maven. Nå, jeg er okay. Jeg kommer straks. Hvem var det? Det var Anna. En af tjenerne har forstuet foden, så jeg bliver nødt til at smutte derhen og hjælpe. Jeg låner lige din smoking og din bil. Så. Døren lukker. Adam er væk. Nå, Jacob, du sidder rigtig og nyder et par schusser. Det er sgu da ikke polsk. Nå, du sidder og praller med din polske accent. Jeg gider ikke, hvis det skal blive. Nå, Jacob, du sidder rigtig og nyder et par schusser. Ikke så meget grønhandler. Bare stille og roligt. Mærk din indre polske Sofia. Yes. Ja. Nå, Jacob. Ja. Du sidder rigtig og... Ja, den er god, Tro på det. Du sidder rigtig ned for schusser. Jeg troede ikke, du var hjemme i aften. Åh, bare rolig. Jeg smutter om en time. Hvordan går det med ham, din lyserøde panda? Hvorfor er der hele tiden bestiklyd? Jeg ved det ikke, det er et lortemanuskript, det her. Det er lortemanuskript, og det er lortelyde. Ej, jeg vil sige, det her, nu er lige inden vi begynder at pisse på manuskriptet. Sofia, kom. Okay. Herluf. Herluf. Han kommer og henter mig om lidt. Herluf, hold. Nej, hold da. Nå. Hold da op. Det var lidt af en mærkelig entré, hva'? Kan du ikke sige til ham, at vi har en dørklokke? Jamen, det er jo Adam. Adam dog. Hey, hvad laver du? Du er der på vej ud for at servere brun sovs. Jeg er syg. Jeg kan ikke tåle lugten af lammerullen. Din stakkel. Kom op i sengen, mutter. Op i sengen, der. Pas på smokingen. Det kan da være lige meget med den smoking. Af med smokingen og i seng med dig. Nej, det går nok. Hvad med Anna? Nej, Adam, der er ingen reklame for Annas firma, sådan som du ser ud. Jeg må også hellere melde afbud til den. Middag på grund af sygdom. Ja, det går nok, Adam. Nu har jeg det, Jacob. Det står ikke i manus. Du skal hjælpe Anna. Ej, der sætter jeg grænsen. Det er sgu lidt ud for mit sædvanlige område, må jeg sige. Jacob. Nej, det er også mig. Helt mærkeligt. Ej, det er sgu Adam. Det er Adam. Sofia. Jacob, ved du ikke nok for Adams skyld? Nej, det er Sofia. Okay. Jacob, ved du ikke nok for Adams skyld? Du ser fantastisk ud i en smoking, og så med en spruttende isbombe. Hvad mener du det? Det kan da godt være, at det ville være meget lærerigt. Tag så den smoking på, Jacob. Jacob, tag smoking på. Jacob, du er en engel. Yes, så man kørt helt ud i DR-byen for at udsætte sit talent for det her. Nej, jeg vil sige, det der manuskript er taget fra et af de helt mere luremærkede dele af dansk radiounderholdning. Hvor er det taget fra? Carlsens Kvarter. Er det det? Og det er det fineste, der findes. Det eneste, som er lavet om, det er... Jamen, sådan lavede man dramatik dengang. Gamle dage, ja. Nej, tak fordi du kom. Ja, selv tak. Ja. Nu spiller vi et stykke musik. Skal du ind i hjem og holde jul med Lillebien? Ja, det skal jeg. Hun er altså stadig sød. Ja, hun er glad. Hun har godt holdt ud. Ja, hun er rigtig glad. Hun sidder og kigger på skærmen nu. Hvad er det, hun ser? Hun sidder og ser en reklame for Windows. Microsoft. Nå, det er et screensaver. Ja, lige præcis. Hun ser meget... sidder meget og ser fjernsyn. Ja, hvad ser hun? Alt. Vi sørger for, at hun med det samme i en tidlig alder bliver vendt. Hun er pissefuld. Ja, det er ikke engang. Så vil jeg så sige, at postmand Per, ikke? Der skal man holde lidt igen. Ja. Så stiv, Britt Marie. Så tag den mikrofon. Så tag den. Ja, jeg er alligevel til salg om 4 dage. Ja. Det er ingen anden løgn. På Revymuseet. Og vi ses, Lars. Jeg synes, jeg synes ikke, I skal kaste garn på det her oplæs. Det kan godt være, at det ikke var så godt. Jeg havde det sjovt. Når man en dag ligger på sit dødsleje, så er det et af de billeder, der kommer igennem ens hoved. Ja, det er faktisk rigtigt. Er der et barn, der er ved at knæve benet af og ved knæet for mig nu? Flyt dig lige der. Det barn væk. Anders. Ja. Tak fordi jeg måtte være med. Lars, det var en udsøgt fornøjelse. Lars, det var en ære. Tak fordi du gad. Og vi ses. Kan I have det rigtig godt. Helt i måde. Og held og lykke med de sidste dele. Tusind tak. Hey. Og glædelig jul, ikke? Tak for det, i lige måde. Det er godt. Hej. Hej, Fix. Spiller vi dejligt over en Radiohead. Det her nummer er jeg stadigvæk tosset med. Film også et godt nummer. Radiohead og No Surprises. Skulle vi egentlig ikke tage det, der hedder en programoversigt? Jo, det er en god idé. I programmet i dag, den 15. december 2008, har vi valgt at bringe følgende indslag. Lars Rente kommer forbi, og vi opfører en scene for radioudgaven af sommer. Og vi har valgt at stave ordet Rente i, med bogstaverne R-A-N-T-H-I, H-T-I i dag, i dagens anledningsserie. Det er lige så godt som rådnål. Vil du godt fortælle, hvordan det stod med skriften? Der stod rådet. R-O-D-E-T. Rådet. R-O-D-E-T. Så skal man altså gå i brug af starten skole i rigtig mange år. Rådet ål. Og sidder du der og spiser rådet ål? Var Jakob? Næh, Jakob. Rådet ål. Radioudgaven af sommer, det har vi haft. Det var en begrænset succes, men det var utrolig hyggeligt. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt, og det var faktisk godt, når jeg lige sidder og hørte den igennem igen, sketsen. Ja, den bundfælder sig lige. Så ved jeg, at det faktisk var top prima. Ja, men jeg kan mærke, at deres rente, efter at hans professionelle stolthed er... Den blev knækket. Den blev ikke knækket, men den fik en lille bule. Ja. Et kys, som de siger i morgenradioen. Vi har modtaget gaver fra vores lyttere, og det er ikke bare gaver i dag. Det er to store gaver, dem skal vi pakke ud, ikke? Ja, så har vi en ting med bakker, som vi egentlig har lavet. Ja. Så den snakker vi ikke mere om. Og så er der jordskælvet, har vi også. Ja, vi vender tilbage til jordskælvet, for i morges kl. 6.20 ramte et gigaskælv. Et gigaskælv i... Der er marsvin i fjernsynet. Som julemad i Peru, der spiser man marsvin. Ja, men det gør man altså også på andre tidspunkter i Peru. Det skulle smage rigtig, rigtig godt. Og det er også et tip til de mange derhjemme, der sidder og tænker på, hvad skal vi egentlig have til jul? Og så lader blikket feje rundt i entréen, og der står de små irriterende dyr, som man købte til sidste jul, vel, for at børnene skulle have noget at pusle med. Og så kan man så bare æde dem nu, ja, det er en god idé. Det er faktisk, det er rene gnaver. Har du spist noget af det, man giver til gnaver? Det smager egentlig glimrende, ikke? Og så har det bare været igennem systemet på en gnaver. Anders, når vi engang mødes igen og skal lave radio, ikke? Ja. Så vores program kommer til at hedde Grævlingen. Ja, det bider til det knaser. Vi bider til det knaser. Det skal vi bare lige huske. Jamen, den er skrevet ned af Carsten. Ja, vi ved jo ikke, hvor Carsten er henne, og hvis vi engang skal lave radio igen. Men. Nej, så er han jo nok generaldirektør. Ja, det er rigtigt. Nå, så husk det lige, Carsten. Husk det lige. Ja. Vi har nogle reaktioner fra helt almindelige danskere på, hvordan de oplevede 4,8. Meget dramatisk kommentar fra Greno. Hvad siger man egentlig 4,8 på Richter-skalaen? Ja. Hvad er 4,8 hvad? Richter? 4,8 Richter. Okay. Det var 4,8. Der er en Richter, eller en Richt, ikke? Og så er der to Richter, og så tre Richter. Og en Sonja Richter. Du skal ikke gøre Sonja Richter. Anders. Så er der medietræning til kommende mediestjerner. Ja. Det er Annette Haik, som i dag vil hjælpe os, skal jeg forstå. Ja, du skal bare igennem. Fordi kan du klare Annette Haik, så kan du klare alt på morgen-tv. Det er modtaget. Og Rytteriet. Vores gode venner fra Rytteriet på P2. Rasmus Martin. Har sendt os to sketches. Og det er Erik og Else, der ser Nissernes Ø, vi i dag skal høre. Har du et stykke musik frem til det, der hedder nyhederne? Ja, det er der. Hvis du lige kan du smide den der øverste, så ligger den nemlig der lige på Dalén. Den skal bare lige op. Sådan der. Sådan der. Det er jo Mugison, ikke? Det var for den gang, vi var i Island. Det er Mugison. Ja. Og Jesus is a good name til morgen. Den er næsten frem til nyhederne. Modtaget. God eftermiddag, og velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere her på P3. Med et musikalsk talkshow. Ja, ja. Men også med danskernes reaktioner på, hvad skete der egentlig, da jordskælvet ramte Danmark kl. 6.20 i morges? Ja. Med et 4,8 meteornedslag på Richterskalaen. Ja, og det er jo den åbne Richterskala, som principielt aldrig slutter. Ja. Men det er jo den nye Richterskala, ikke? Ja, Sonja Richter. Ja. Ja, ja. Midt i alt det her fortrædelighed, så er der også en god nyhed. Hvad er det? Og Mie Rasmussen fra nyhederne var så sød lige at lægge en til os her. Ja. Overskriften lyder, dronningen leger med svinedrengen. Upsan. Det er fra Ritzaus Bureau. Ja. Dronningen, og det er Johnny Margrethe, ja, er igen med til at lave en ny forestilling til Pantomimeteatret i Tivoli. Ja. Den nye forestilling er Svinedrengen og får premiere til juli. Til næste år, juli næste år, kan danskerne igen få lov at se en teaterforestilling, hvor landets dronning står for scenografien. Er det pantomimen? Det er korrekt, det har jeg lige sagt. Undskyld. For Pantomimeteatret i Tivoli i København ved dronning Margrethe i samarbejde med koreograf Dina Bjørn, og det var Dina Bjørn, og komponist James Price. James Price. Underhold publikum med Svinedrengen. Det er populære eventyr hos Anders. Det er jo et lidt kontroversielt valg, Anders. Der er nogen, der ringer nu. Skal vi ikke prøve at tage den bare? Det er spændende. Jo, kan lige at tage den. Den er, Henning, kan du få den ind der? Nej. Nej, det kan vi ikke. Nej, det kan jeg ikke. Nej, nej. Der kommer ikke nogen, der ringer her på den her. Okay. Men altså, Anders, et lidt kontroversielt valg, Svinedrengen. Ja. Hvor man altså har valgt H.C. Andersen, forholdsvis upåagtet forfatter. Ja. Til altså at bære dronningens scenografi. De tre tidligere har stået bag. De har tre har tidligere stået bag Kærlighed i Skarnkassen, den husker du nok. Ja. Tilbage i 2001. Ja. Tommelise i 2005 og endelig Fyrtøjet i 2007. Ja. Vi endte med Svinedrengen, der har den fordel, at den allerede har en melodi, fortalte dronningen med et smil på læben. Hun erkender, at det bliver en udfordring, men dog ikke større end andre udfordringer. Nå, for se hvad. Udfordringen er lige stor og ligegyldig, hvad det er, man gør. Ah, kunne man måske godt. Nu er det vores regent, så jeg vil ikke sådan gå ind og sige noget forkert, men jeg kan godt komme på udfordringen, der er større end andre. Der er nogen, der ringer til os. Hvem er det? Måske er det. Hallo? Hallo? Ja, goddag. Dag. Dag, hvem taler det vi med? Det er Krammer Willy fra Assens. Hej, Krammer Willy fra Assens. Goddag. Hvad kan vi gøre for dig? Hvad siger du? Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg vil egentlig bare lige høre, om der var nogen af jeres lyttere, der måske skulle være rejseledere i Gilleleje. Ja, Anders, det er vist mere din afdeling. Willy... Krammer Willy. Krammer Willy. Hvad er det for? Hvad er det for nogle rejseledere? Er det Gilleleje? Nej, det er egentlig, fordi jeg har meldt mig på sådan et kursus ved Apollo. Åh, oh, det er en god idé. Hvor man kan blive rejseleder. Og det skal så foregå i Gilleleje i 3 uger. Ja. Ja. Yes. Det er da en meget god idé. Nå, så efterfølgende har du fået at tænke, hvad har jeg rodet mig ind i? Ja, lige nøjagtigt. Hvad er det for nogle type mennesker, jeg måske skal møde i? Nå, på den måde. Nej, det er da en god idé at ringe her. Nu kommer jeg fra Fyn, det ved jeg ikke, om I kan høre på mig. Nej, det kan vi da slet ikke høre, Willy. Det jeg havde sgu på København. Men Willy, jeg tænkte, hvorfor egentlig Apollo til at starte med, og hvorfor ikke Tjerborg? Ja, Tjerborg lukker, det var egentlig bare fordi, at jeg kom ind på Apollos side, og så udfyldte jeg en jobansøgning, og så kontaktede de mig. Så fanger bordet. Men det koster nogle penge, ikke? Det koster 6.000, ja. Og så er man ikke sikker på at få job, vel? Nej. Jo, det er man faktisk. Det er jo ligesom hvis man fuldfører uddannelsen og ikke laver et eller andet dumt, jo. Ah, det er lidt ligesom at arbejde i Centroba, der får du bare uddannelsen og også skal betale. Men du får ikke noget job bagefter. Men der slipper du for at tage til Gilleleje, kan man så indvælge. Ja, det er sgu rigtigt. Og hvis man bor Er det vel lige meget. Når man så har været ansat et halvt år, så får man også pengene tilbage. Så. Nå, fair. Jamen, det er et godt spørgsmål at stille. Hvad er det for nogle mennesker, der kommer på guideskole i Gilleleje? Ja. Ja. Men Krammer Willy, en lille ting, der ligesom melder sig, når jeg spørger der. Hvorfor springet fra krammervirksomhed til rejseledervirksomhed? Fra krammerfaget, eller hvad? Ja. Ja, men altså, det er jo, når man har været i fag mange år, ikke også, så synes man ligesom, man har fået den erfaring, man har brug for, så kunne man godt tænke sig at komme lidt videre. Ser du krammerbranchen nært beslægtet med rejsebranchen? Godt spørgsmål. Ja, er den ikke det? Jo. Det er noget med at servicere folk og få dem til at smile lidt. Det er rigtigt, men der er meget mindre messing i rejselederbranchen, jo. Det er rigtigt. Og det er en fordel. Det synes hvad jeg, det er. Hvad er det bedste item, eller hvad man kan sige, det bedste stykke kram, du har solgt? Ja, hvad er det bedste stykke kram? Ja. Jamen, det må være dengang. Kan I huske de der pocket bikes? Ja. Nej. Da de var helt op at køre, helt op at ringe. Ja. Så fik du et parti af dem hjem? Ej, jeg nåede ikke at importere dem. Jeg købte dem af nogle kammerater. Som man siger. Nede på havnen, nede bag siloen. Jeg forstår. Ja. Jamen, og det gik som hotcakes. Hvor kan vi se dig henne? Sidste gang krammer Willy krammer, inden han skal på guideskole? Det bliver jo... Det ved jeg ikke. Det bliver nok nede foran Superbest en af de nærmeste søndage. Det er smukt. Vili, tak fordi du ringede ind. Ja, og hvis vi hører fra, eller nogen, der skriver ind, som siger, at de har været guide, eller er det, i Gilej, så skal vi love at formidle det. Ja, det lyder rigtig fint. Og prøv med det. Hej, Vili. Tak. Moin. Moin. Hej. Det er da sjovt. Godt opkald. Skal vi tage en mere? Jamen, det kan vi godt. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, næsten til Spingo. Det er... jeg skal lige slå den radio. Det var en, der har prøvet at ringe til Sinds hjælpelinje, men det... det kan vi simpelthen ikke. Altså, det er jo ikke til Spingo. Nogle gange så skal man bare sige, det var det. Ja, lige netop, ikke? Ja. Spiller et stykke musik? Må jeg lov? Ja, må jeg spille et stykke? Ja, et stykke musik, jeg selv er glad for. Og så spiller vi det, og så når det er ikke færdigt, hvad gør vi så? Så har vi danskernes reaktioner på det store jordskælv i morges kl. 6.20, der ramte Danmark. Men først lidt musik. På P2, som jo er Nørregård-kanalen, om du vil, der sender der et program, som hedder Hverken Værre Bedre. Det hedder Rytteriet, og man kan downloade det som podcast via dr.dk/rytteriet. Ja. Og det er et fantastisk program. Det er Martin Buch og Rasmus Botoft. Ja. Og de har lavet en lille sketch. Er det Kajsilden fra i fredags? Ja, det er nemlig. Det er en lille sketch, der kommer du, som de har lavet, som ikke er fraklip fra gode gamle danske film, som vi tidligere har spillet. Hvis man kunne tænke sig at få dem, så kan man bare downloade deres podcast, så kan man få dem alle sammen. Ja. Det her er Erik og Else ser Nissernes Ø. Hjemme hos Erik og Else i en villa i provinsen. Hvad fanden er det nu det for noget der? Det er Nissernes Ø, Erik. Det er årets julekalender. Jeg er sgu ikke holdt ud. Nej, jeg synes altså, det er så hyggeligt med julekalender. Det kommer vel an på, hvad det er for en julekalender. Men jeg synes altid, det er godt. Til mest for børn jo, men jeg er måske også sådan en lidt barnlig sjæl. Hold nu din kæft, Else, og skænk mig noget gløk. Fy for helvede, den er jo kold. Det må du undskylde, søde Erik. Hold nu din kæft, Else. Sugar, kan du se ham? Så, for fanden! Det var ham Bansen i nissetøj. Hvad fanden sker der, Else? Han er jo skuespiller, Erik. Det er jo bare en anden rolle, han spiller her. Det der Bansen, det der! Ja, men det er jo en nisserolle. Så for satan! Det er jo Flemming Jensen, den venstreorienterede er jo kat. Rigtig dårlig. Åh, nej, Lunde. Det er Lunde. Ham kan jeg godt lide. Er det Bornholm, eller? Nej, altså, Erik. Det er på de dansk-vestindiske øer over i Karibien. Det er altså meget spændende, altså. De rejste over til Karibien for vores regning for at løbe rundt og lege nisser. Nej, det er jo bare en genudsendelse, Erik. Ja, men på et tidspunkt har de jo været derovre, ikke? Det var sgu så dumt, Else. Det kan da også være, at de har lavet det i en studie. Jeg kan sgu ikke holde det ud. Det er jo lavet for børn, Erik. Jeg går i seng. Jamen, Erik, du har slet ikke smagt min risalamount. Jeg kaster kraftedme op, hvis du taler mere, Erik. Jamen, jeg vil jo bare... Det er din stemme. Jeg kan sgu ikke holde den ud. Søde Erik, var det lige så hyggeligt? Au! Nå. Men jeg kan altså meget godt lide den der Nissernes Ø. Amerikansk støjrock, når det er bedst. Det er nogen, der hedder The Warlocks. Fra en plade, der hedder Surgery. Og nummer, der hedder It's Just Like a Surgery. Og på vores hjemmeside, det er det kodeskratio Diablo. På dr.dk/spejder kan du klikke den, og så kan du se, hvad der er, vi har spillet i programmet. Anders, det er nogle mærkelige ting, du sagde lige der. Jamen, den vil jeg godt overveje. Henning, kunne du være sød lige at loop den lidt? Så vi bare lige kunne høre, hvad det er, Anders siger her. Jeg sagde noget, at hvad det var, vi hørte. Ja, du sagde det med en mærkelig dialekt. Det er Føens dialekt, jo. Ja. Det kan der tro en gammel støv på. Det er det kodeskratio Diablo. På dr.dk/spejder kan du klikke den, og så kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Det, jeg tænker på, Anders, nu siger de der ting lige nu, ikke? Hvad tænkte du egentlig på? Fordi jeg kan høre, at din hjerne var et andet sted. Jeg sad faktisk Henning, og tænkte... Henning, prøv lige bare en gang til, fordi jeg... For en plade, der hedder Surgery. Og nummer, der hedder It's Just Like a Surgery. Og på vores hjemmeside, det er det kodeskrat... Der tænker du på noget andet. Ja, det gør jeg faktisk. På DR.dk, skal du spejle. Kan du løslede? Men det er fordi, jeg sad og så news. Nej. Du sad og kiggede ind i skærmen. Nej, jamen, jeg sad der og kiggede på news, og så tog jeg faktisk... Okay, skal jeg fortælle, hvad jeg tænkte på? Ja. Det klip, der kørte, og det er rigtig latterligt nu, og det er helt rigtigt. Det klip, der kørte, eller, ja, op på fjernsynsskærmen, jeg tændte, hvor til news, news kørte. Ja. Der så man, ja, det er meget pludselig ikke at høre det. Der sad jeg bare og tænkte på, om det var en transporter eller karavelle, og så sad jeg og tænkte på, fordi der var et videoklip, hvor man ser bilen køre igen. Ja, men så var jeg bare i tvivl, fordi vi diskuterede det, ja, ja, talte om tidligere, om, ja, ja, det var en karavelle eller en transporter. Og så ville jeg bare se på det videoklip, at den journalist, der kører bag karavanen af politibiler, og man kunne se, at det stod transporter eller karavelle. Fandt du ud af det? Nej. Pis. Men vi har fået etableret fuldstændig beyond a reasonable doubt, at det var en Boeing 767-300, som fragtede Stein til Danmark. Ja, tak. Anders, du starter for noget morgen-tv snart. Ja. Og i den forbindelse er det ikke noget skærmtræning. Jeg ved, du har modtaget. Du laver jo noget teater, skal vi altså lige sige. Ja. Og man kan købe billetter nu. Vi kan ellers godt benytte lejligheden jo til at sige det. Jeg tror sgu, de er i salg, ja. Ja, hvad? Jamen, det skal Anders, man da ikke i år. Anders Lund Madsen, velkommen. Godmorgen og velkommen. Nej, ikke mig nu. Det er først, det har vi lovet. Det glæder mig meget til. Ja, det glæder mig også. Men det er over på den anden kanal, hvor man gerne vil reklamere. Ja, lige netop. Her er det Annette Heik. Mac. Tak til Mac. Ja. Det er jo den dejlige computer, Mac laver. Tak til Folkevogn. Det er en skøn bil, de laver. Kan du bedre lide Volvo, men okay. Sådan er det. Den er svær. Nu er det Volvo ved at blive nationalt. Nej, det kan jeg slet ikke have. Det er lige meget. Vi er tilbage, Annette Heik. Du har et factsheet. Har du fået det factsheet? Nej. Jo, måske. Ja. Oplæg til interview med Annette Heik. Annette Heik er i morgen-tv, og Anders, der er ikke rigtig nogen årsag. Det er okay. Vigtigt. Der er nogle gæster i morgen-tv, hvor der ikke rigtig er nogen grund. Ja. Annette Heik, der er nogle oplysninger på net, du er nødt til at vide. Det er, jo, det er om julen og hendes tradition i forbindelse med julen. Modtaget. Der er en anden. Annette Heik, hun har lige lavet 8 nye programmer til TV2, mm-hmm, senest i foråret. Mm-hmm. Hun turnerer landet rundt med julekoncerter i hele december. Ja, tak. Hun har sin søn med, der hedder Elliot. For 4 år. Der sidder og drætter om af træthed i sofaen ved siden af hende. Han er med i fjernsynet, simpelthen. Han er med, han er banket ind, fordi han skal også deltage. Oh. Og Annettes mand er, og det ved jeg, du er klar over, han er faktisk kok i Kongehuset. Nej, er det rigtigt? Det er korrekt. Nej, det er ikke. Er han det? Er sandt. Det er rigtigt. Det er ikke noget, de har gjort meget væsen af. Det er en pæne mand. Nej, det vil jeg give Annette Heik. Det er det gået meget stille med Annette Heik. Det er faktisk rigtigt. Det bliver pint ud af hende gang og gang. Og Annette Heik er ene barn, det vil sige, at Hilda og Kjeld... Kunne ikke mere. Ville eller kunne, eller havde ikke lyst. Det ved vi ikke, det er også mig. Er du klar? Altså, øvelsen går bare ud på at stille de spørgsmål, som får Annette til ligesom at... Fuglen til at synge, som man siger. Ja. Ja, og spring ud. Annette, nu har du taget lille Elliot på 4 år med, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan fejrer I jul derhjemme med sådan en lille filur i familien? Jeg har faktisk virkelig kæmpet gævt de senere år for, at vi skulle have en regel, der hedder, det var én pakke per par. Altså én pakke fra mor og far, én fra far, mor og far, én fra mormor og morfar. Det kan være meget, meget svært at overbevise den ældre generation om. Ja, men dine forældre, Annette Heik, de er jo kendt som nogle af de rareste mennesker i Danmark, og de kan vel ikke nøjes med at give den lille lurdrejer til Elliot. Er du vågen, Elliot? Elliot? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er, vi har sådan en julekalender, der handler om Jesusbarnet og Maria og Josef og hele historien og sådan noget. Og Elliot, han går meget op i, hvad det hedder, det hellige land, og hvad skete der så? Og så kom der en engel og sådan ting. Altså, det er lige før, jeg tror, han er den mest religiøse i familien, men han synes, det er nogle spændende og gode historier. Fjollerik. Jeg tænker på, tror du, og der må jeg kunne godt tænke mig at være lidt seriøs i det, og spørge, hvis Elliot en dag kommer hjem og siger, jeg vil godt være med i Pinsekirken. Hvad vil du så sige? For mig er der to ting, som er meget vigtige for, at det overhovedet kan blive juleaften. Og det ene, det er juletræet, for jeg kampe elsker simpelthen juletræer. Vi har for længst fået juletræ derhjemme. Og så elsker jeg faktisk kirken i julen. Men du bor jo i Sverige, og der kan man jo ikke gå i kirke. Hvad har du tænkt dig? Det er mest i det nordjyske, men vi har 10 nytårskoncerter med Prinsens Musikkorps, og så mig og Kurt Ravn som solister, i hele den periode, som ligger lige omkring fødslen, så det bliver spændende, ja. Og det bliver travlt, og det bliver også sjovt, og både Jesper og Elliot kommer med. Så. Både Jesper og Elliot kommer med, men jeg lige spørger, der pakker du det jo pænt ind, er du gravid, Annette? Det kan være meget, meget svært at overbevise den ældre generation om. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Ja. Ja. Må jeg høre det, nu når vi er inde i det folkelige segment? Ja. sige... Jeg synes, det gik godt, hvad de siger, Anders. Tak. At på fredag kl. 20 på DR1, der synes jeg, hvis man virkelig vil se en palet af folkelighed, så skal man tænde for DR1's store juleshow optaget i Aalborg. Nej, er det dig på fredag? Kulturkongresscenter kl. 20.00, du. Ej, men det glæder jeg mig til. Det er altså med... Hvornår er det, det kommer? Det er på... lad mig lige se. Det er kl. 20 på fredag. Og hvad, det bliver sendt. Hvad skal det konkurrere med på TV2? Hvad har du af modstandere? Bossen og Bomsen 2, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er noget af den stil. Jamen, det er bare spørgsmålet, hvem skal du knuse på fredag? Ja, det er, jeg vil sige, man skal se det. Det er hvor langt er det? Det var først halvanden 2 timer, og så var det, hvis der halvanden 2 timer mere. Kom der nogle mennesker, der havde læderhandsker på indenfor. Ja, det er altid udfordrende. Kom, har du noget musik? Ja. Ja, det har vi her. Det er mere tandstemme mod det kylde. Så stiller vi telefonerne om, som man siger. Om et øjeblik, så spiller vi tillidsbingo. Og man vinder jo ikke kun en t-shirt, man Nej. Vinder også 2 billetter til Oasis den 24. januar i Forum i København. Mia og Tanster Molekyle. Ja, mange lytter vil have bemærket. Hov, den har vi da hørt nogle gange fra. Jamen, det er også fordi, vi har sidste chance for at spille nogle af de sange, vi er rigtig glade for. Man skal ringe 70 20 20 20 70 3 gange 20. Og hvis man... Jeg savner lidt Lars. Rente? Ja, som er gået. Ja. Men han skulle nok hjem med datteren og sådan, ikke? Ja. Bare hyggeligt ham på besøg. Ja. Hvis man vil vinde til det bingo, og ikke mindst også har lyst til at komme til koncert den 24. januar... Med Depeche Mode. Anders, det er det, jeg kalder en freudiansk slip of the tongue. Oh, ey, hvis man kunne tænke sig det i Forum. For det er sådan, at... Det er et illusionsgrund for fanen. Der bliver de sorte spejder området simpelthen. Det er det allersidste, vi kommer til at lave, ikke? Det er, at der er et område, og det er 50 lyttere, der bliver inviteret til at stå deroppe. Og der byder vi på en lille en, som man siger. Og samtidig, så står man rigtig godt, så man kan rigtig godt se og høre Oasis. Ja. Er du klar? Første nummer er. Ja, jeg er klar, men vi skal lige have... Sådan. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Hallo? Hallo? Det er bingo. Ah, hvor er det smukt. Flot. Ej, det er jeg helt tror, fantastisk. Ja, det er godt nok. Det er faktisk også det hurtigste, vi nogensinde har fået en bingo på. Jeg er lov for mig. Det vidste jeg ikke. Jamen, det er ikke, fordi vi mistror noget. Hvem taler vi med? Nej, nej. Jeg hedder Janne. Hej, Janne. Hvor ringer du fra? Jeg er fra Værløs, eller Furesø Kommune. Altså den pæne del Værløs, ikke? Ja, og hvad laver du nu, Janne? Lige nu er jeg kommet ind fra haven, efter jeg har trænet med min hund. Det skal jo passes. Hvad har du fået vapser til? Jeg træner den til at være besøgshund. Ja, så slipper man også for det selv, jo. Ja, lige præcis. Er det så gamle mennesker? En på arbejde i stedet for mig. Er det så gamle mennesker, der får besøg af en lille golden retriever i stedet for et menneske? Ja, det er mest handicappet, jeg har prøvet med. Modtaget. Og hvad er det så, hunden skal kunne? Skal den sige goddag? Undlade at urinere indenfor? Hvad er det? De får nogle godbidder, og så bliver de så glade. De er handicappede? Ja. Det skal jeg. Så skal hunden komme over. Det er en helt redefinition af selve, kan man sige. Så hunden skal give de handicappede godbidder, eller jeg forstår ja, det simpelthen ikke. Hvis de leverer med at tisse ud. Nej. De handicappede får nogle godbidder af mig. For at have hunden, som hun man siger. Og hun er meget kælen, og så bliver de så lykkelige. Ah, hvad hedder den lille pelsede? Den lille pelsede, jeg kalder hende Rosin, fordi hun altid følger efter mig. Nå. Som Rosin i pølseenden. Anders, den... Ja, netop. Ja. Og Anders, eller Sludder og Røv, Janne. Ja. Hvilken type hund har vi med at gøre? En rottweiler. Ja, ja. Det er jo også en tillidsvækkende. Men det er en længere historie, før jeg har reddet hende, kan man sige, sammen med min kæreste. Nå. Ole Stemmelsen. Hun har for Dyrenes Beskyttelse, hvor hun har røget ind. Hun har ikke haft det særligt godt. Der er ingen anden idiot, der har slået hende. Nej, det skal man jo ikke. Men mindre er hunden nu... virkelig beder hjem om det. Nej, det skal Nej, heller ikke. Nej, det fik vi så ikke at vide, men... Ej, men jeg tror, nu har jeg arbejdet med dyr og børn altid, så det kunne... at det var meget, meget tydeligt at se, at hunden den kravlede. Nå, og det skal de jo. Hun var bange for sin hunderem. Det er det, der hedder håndsky, ikke? Eller ramsky. Jo, jeg prøver også at skrive hendes historie, fordi jeg synes, at sådan noget må simpelthen bare ikke forekomme. Janne, en sky. Janne, hvor er det en sky? Hvad Janne, siger du? Ikke noget. Men Janne, hvad laver du til daglig? Eller, undskyld. Jeg prøver jo at kombinere det, fordi førhen har jeg arbejdet med at undervise børn med dyr, ikke? Ja. Og så fik jeg en arbejdsskade. Nå. Og så har jeg måtte lave op på tingene. Det er for hårdt. Men hvordan? I har det rigtig hyggeligt, hva'? Ja. Undskyld, Janne, men du kan bare ikke se, hvad der sker ude foran vores vinduer. Nej, det er jo det. Nej, men det er det, jeg skal fortælle. Det er en taxa, der er på parkeret. Men tilbage til dig, Janne. Ja, Janne, undskyld. Janne, jeg er simpelthen så glad for at komme igennem, og jeg har bare sagt, at jeg skal igennem mine stopper, for det er jo ganske forfærdelige stopper. Og Janne, jeg er utrolig glad for, at du er igennem. Og Janne, det er lige nu var vi lidt fjollet. Men nu Janne, er du uddannet pædagog, eller? Eller? Ja, jeg er uddannet pædagog og dyrepasser. Er det ingen? Det er mest dyrepasser. Okay. Ja, så det er næsten alle dyr, jeg har arbejdet med. Hvad er det mest besværlige dyr, du har arbejdet med? Det er mest besværlige. Det vil jeg nok sige får, tror jeg. Får? Ja. Hvorfor? De er skide besværlige at indhegne med alt det pels. Men kan man ikke klippe pelsen, Janne? Jo, men det skal man jo gøre hele tiden. Jeg forstår. Og så er det de der besparelser. Man kan jo sagtens få et ordentligt hegn, men der skal jo spares alle vejen, ikke? Jo. Så kan man jo ikke få et ordentligt hegn med. Nej, så har man form over det hele. Du bor i Værløse. De er så skyse, så hvis de springer, hvis bare én springer ud, så går hele fundet. Det er ikke engang løgn. Der er jo tale om et fascistdyr, bare de følger efter hinanden. Det er ikke engang løgn, Anders. Janne, for er så dumme. Er der dyr, du er særlig glad for? De er faktisk ret dumme, mamma. Altså, det hæfter sig også, men det har den fordel, at der kan man faktisk nøjes med bare sætte én tråd herop. Så holder de sig væk fra den. Plus at heste ser godt ud. Får ser jo dumme ud. Ja, det er også rigtigt. Altså, en, der kigger får ind i hovedet, det er jo ikke noget kønssygt. Janne, bor du for... Det er godt til gengæld. Janne, bor dig rosinen alene? Nej, men eller er der... Janne har allerede nævnt en kæreste. Ja, okay. Og hvad hedder din kæreste? Jeg har en kæreste. Hvad hedder han? Jeg hedder Michael, og han er en rigtig dejlig kæreste. Bor I sammen? Ja. Ja, vi bor sammen. Og hvad laver Michael? Han er tømmer. Ja, tak. Det er godt arbejde. Ja, og hvor lang tid har han været det? Nej, jeg må spørge om noget andet. Hvor lang tid har I kendt hinanden? Vi har kendt hinanden omkring 3 år, og sådan ved... Men selvom vi har jo kendt hinanden hele livet, kan man bare kan sige, fordi vi er vokset op på hver sin side af vejen her bor. Hvad var så grund til, at I først fandt sammen for 3 år siden? At vi begge tog til vores barndomsegn igen. Hvem var først? Så var det noget helt andet, så faldt vi for hinanden, og det var jo dejligt. Men har du så leget med, om som sige, med tømmeren, inden han blev tømmer? Ja, men altså, dengang var man jo generet, og jeg synes, han var voldsvær, ikke? Jo. Du var generet af Susse Volds sag, eller hvad siger du, Janne? Det forstod jeg simpelthen ikke. Nej, men jeg havde travlt med alt muligt andet. Ej, det Janne sagde, det var, at hun var generet og syntes, han var åndssvag. Nå, på børnene. Den måde. Ja, han var bare en af de der åndssvage drenge, ikke? Præcis. Har drengene altid været meget? Det var ikke klar til det. Ja, nej. Har drengene været meget efter dig i gamle dage? Eller også nu måske, undskyld. Det er mere min ene bror, der har. men ikke på den måde. Det er mere ved at få bare banke dig til, selvfølgelig. Er der kommet småfolk til, Janne? Ja, vi har hver vores datter. Nå, glimrende. Er de så jævnaldrende, så de kan lege? Nej, ikke helt. Altså, de er jo altså teenage. Men hvor meget teenager er de, Janne? Jeg spørger, fordi at, du har jo ikke bare vundet en t-shirt. Ja. Du har jo også vundet en koncertbillet. Ja. og der tænker jeg tænker bare på... Daline, hun er 18. Oh, det er Michael. Og min datter, hun er 27. Det er en lidt sen teenager, kan man sige. Men stadig en teenager. Ja, hun er faktisk voksen. Det kan jeg faktisk godt. Men kan man ikke sige, tror du ikke, de ville være glade for også at komme til koncert med Oasis? Jo. Fordi jeg synes, det ville være hyggeligt. Janne, du lyder egentlig ikke så glad for, at du kan... Du behøver ikke tage med, hvis du ikke melder. Så kan du også give billetten. Ja, altså meget ungdomlig. Jeg fik min datter ret tidligt. Har du været med i de unge møder, Janne? Nej, det har jeg ikke. Jeg var gift med hendes far. Nå, det er god. Jeg blev gift, da jeg var 20, så... Og hvornår fik I datter? Jeg havde hende i maven. 7. Altså, da du blev gift. Hun var med til brylluppet. Modtaget. Janne, bemærker du? Hun har været med hele vejen igennem. Ja. Det er kære barn. Hvad hedder din datter? Ja, hvad laver du? Janne, nej, jeg kan godt tænke mig at vide... Ja, så... Hej, vil du glemme det spørgsmål? Jamen, så er det godt, du ødelægger mit spørgsmål. Jeg kender jo en hel masse, der hører jeres program hver dag, eller så gerne vil have en t-shirt. Nå, så, og hvor mange er det? Det er min kære svoger, som lytter så meget, han kan, når han kører fra kunden til kunden. Og vores piger. Ja, og hvem mere? Og min kæreste. Ja, Michael. Forlovet, faktisk. Oh, ja. Tillykke. Hvem mere? Ja, det er svært at sige, fordi der er jo ikke nogen, der har troet på, at jeg kom igennem, men jeg har været stedig. Ja. Og det lønner sig? Ja, åbenbart. Men Anders, det er jeg lige på kommet nu. Ind til. Jamen, det er fordi, at Anders, det nærmer sig 4 klokken, og vi skal nå at have alt det her skibet afsted, inden at jeg bliver nervøs. Ja, det du skal gøre, det er, at du har vundet. Du har vundet. Har du noget i huset, der kan sige en lyd? Ja, det har jeg. Så skal du ikke sige, hvad det er. Så får du den her til at sige en lyd, og så skal vi gætte, hvad det er. Ja. Er du i nærheden af dimsen? Jeg er lige ved at være der. Modtaget. Nu bliver det lidt spændende, Anders. Nå, for dødt, det virkede ikke. Ja, men det er helt ånden. Vi når den nok. Ja, hvad skulle jeg gætte? Ja, Anders, den må du da åbne det ballet. Det er rosinens lille pivedyr, som man siger. Ja, men hvilken slags? Det er en val. Nej, jeg tror, det er et gummikødben. Eller også den er handicap. Anders siger, at det er en rottweiler. Den gider ikke tykke i valer. Den tykker i en kødben. Jeg tror, det er kødben. Nej, det skal være et ramstyr, kan jeg se. Ja, Anders, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet skriver du hustruen involveret. Ja. Og så skriv din adresse, og så sender vi nogle t-shirts. Anders, fik du talt op? Ej, men men problemet er, at vi er ved at løbe tør, så det er dem, vi kan nå. Vi skal lige vi slutter jo også snart. Lige præcis, men det skal også være dem til onsdag, torsdag og fredag. Men til gengæld har du vundet koncertbillet, Anders. Mm. Og dem sørger vi for at sende. Ja. Ja. Vil du ikke have en rigtig god dag, og så hilse Michael? Jeg med t-shirts bare 3. Ja. Ej, der er 4, ikke? Der er 4. Til dig og Michael og tøserne i hvert fald. Ja, og så hvis svoger skal have en af tøserne. Det vil han også blive glad for. Nej, men det er det, de som faktisk prøvede at stoppe. Ja, men det er også det. Og nu er hele cigøjnerfamilien alligevel fået reddet sig. Ja, dig og Michael. Bare bølge. Og jeres kære døtre, jeg lover, I får t-shirt. Og så får I alle 4 også en billet hver til Oasis. Og jeg glæder mig personligt til, at Anders og jeg kommer til at stå ved siden af jer hele aften. Ja, og det vil være hyggeligt, hvis I gider. Ja, men det gør vi i garanteret. Fedt. Ha' en god jul, Janne, og pas på dig selv. Ja. Og tusind tak for et dejligt program i så lang tid. Det bliver svært at undvære. Ja, tak, Janne. Tak. Du skal ikke sige mere, for så begynder jeg at få tårer i øjnene. Hvad siger jeg? Ja, det er også helt sørgeligt. Ja. Og helt rosinen, ikke? Ja, helt rosinen. Jeg skal nok helt rosinen, men Michael. Ja, det er godt. Moin. Moin. Moin. Jeg synes, jeg gik godt det interview, Anders. Var hun her på en eller anden måde familie med Grys mor, tror du? Jeg tror, vi har at gøre med den samme. Ja. Stamme af Frid Nielsen'e. Her er Love Shop og et helt dejligt nummer, der hedder Love Goes On Forever. Må jeg sige noget, der er lidt kætterisk? Ja. Jeg synes, at HP's nye computer ligger. Ja. Det der med, at du kan bladre på skærmen. Ja. Altså deres iPod-funktion. Så kan vi sige, at taxaen har parallelparkeret foran nu. Ja, og det var sen Jens med en lang fødsel. Men sjov er, det ved alle, der tit ser på trafik, er noget af det sjoveste at se på, det er en taxa, der parallelparkerer. Altså, når han skal lave det, der hedder han 10.000 punkts vinding. Det hele er det. Om 52 sekunder stopper det her program, så er der nyheder, og så er der køer med Sara og Tony. På fredag, der sender De Sorte Spejdere det sidste program. Og, det har været noget af en hjemløs lille fugl. Vi ville gerne have sendt for tårnet i radiohuset. Så kunne vi, så kunne vi ikke, så kunne vi, så kunne vi ikke. Der har været forhandlinger på helt op på ministeriel plan. Det viste sig, at det tårn, altså det studie, der ligger i tårnet i radiohuset, det er asbestramt. Ja. Det har været rart at vide for et par år siden, da vi tilbragte det. Men det forklarer man altså enormt meget. Op. Ja, lige præcis. Ikke mindst omkring krydsfelt. Jeg kan sige, at vi arbejder på at få lov til at sende fra en af broerne i København lige nu. Og der sidder nogen i Københavns Havn. Og tænker... Altså ikke i havnen, men du ved, der er ansat i CBH Port. Port. Så vi vil så gerne... Og må jeg have lov at sige i den forbindelse, at det er det bedste havnevæsen i verden. Vi vil elske at sende fra Københavns Havn. Ned fra Langebro, op fra tårnet. Fra brohuset, hvis vi må det, vil vi være så glade. Please. Nå, men lad os se, hvad morgendringen bringer. Nu er det slut for os. Om lidt køler, men nu, Mie Rasmussen med nyhederne. Klokken er 16.